ومشعل سبيل السلم ووهل أغفر السلم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مخي الله پاک بیانوں کو إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كلا تكلا لبيان أمثال كراولو وغيكي عن كبوت ذكر شو زبال ذكر شو سيدا دوارا مثلنا دير حقيرو لدین پر اعتراض موقع میں لوشا جدا قرآن سے دخل کتاب دا او فصیح و بلین دا پرے کے دا خصیص اشیاء رزیل اور ذلیل اشیاء دا اللہ شان سر مناسب ندی کہ اللہ پاک دا ذکر کئی معلوم شاید جدا قرآن دا دخل کلام ندا بلکہ دا پیغمبر خود ساختہ کلام دا زان جو قیدا ذکر دا عن قبوت اور دا زباب دا خصیص امور دا پکے ذکر کی گی اللہ پاک مابعد کے یو عام خبر عام قانون بیان کو کہ اللہ ذات آواز موقع مطابق دی حالات و مطابق بیان کئی و اللہ پر دینا حیا نہ کئی کہ اگر شاید ریگ دی کہ دا سپکتا دا مزر نہ بینام مقصود دا دا تا اثر کے پر ہم تاستا دا بیانو کہ دوی دی اگر اشتاو نسبت ممثل سرخستو مثال بینون کی سرم اور سرد دی کہ مثال دی ممثل لہو دی پر روش لكم ممثل له حكيم مثال وانت حكيم في غير او شكرا اغا عزيمي اغا يبرا مثال هم عزيمي لشكرا دلتا دي بطان وعبادت دا دير حكيم دا دير فقط دكا شي بط حسن شي قوي لغادي مشان نحن زليل دي وغادي عنكبوت او يزارينا غاني نحن زليل دي دكا اللہ پاک و عام خبر بیان کر کہ ذا خصیص اشیاء کہ حالات سرا ممثلو سرا برابری اغا پری قدم نام اب بیانوان آداد سار بیانوان اللہ پاک تو کئی دے نہیں کئی وجہ سر اصل خبر دادا کہ عقل اغا دے معقولات و ادراک کئی اور وہاں میدان مخصوصات کرا کم دے کے معقولی صریفی خالص معقولی وہاں عقل سرا منازع اور مقابلی اور وہاں خبر نہ تسلیم کی اور جو کرا تو اگر شاید معقول نے مخصوص سرب کے پیش کی نہ تو وہاں میں اگر عقل سرا مساعد سی موافق سی برابر سی اگر جگڑا دیا کر وہ وہاں فرق کے بھی ختم سی دے وجہ نے غوطا سو گو رہی کہ بلغا فسحا بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چول عرب عربا کراک جو گو رہی آغاز امثال ندف جب امثال سرری تاثر وہ کتبونے کی امثال راشی قوت سامعہ متعلق آگے کے دی دے قراد موتا کنی دستہ تارتے لگو خانو پر خاخی خانو پر دے متعلق کی دونوں کے لے کے دے قوت سجدہ دمرا زیادتا کہ ورے دے مسافت پا مزل بنے ورے دے مسافت پا مزل بنے دا اوک جب شاہ کی گئی نہیں دا آوازہ ہوئی میں دا اخبر دے کے تا

حیا بدو کرنے کی دلتا کو اتاس تا تاریخ پاس کی پیدا کتا سا لگلی کہ دا حیا سے کن دا آغا اصل کے کم شایدن دا التغیر اللذی جنح کل انسانا یا یعتر انسانا من خوف ان ینسب الیه ذالک الفعل القبیح ذالک الفعل القبیح گویا حیا مانیا دا بدو افعالنا وش مثلا تاسو طالبان کی هل یاد بالله جیر سو کالش سبر ابو بای حل اختاری او گورا جرانی جنان سو گیر کرتی بس مثلا او دا حیاء ہوتی ایسی انہا گیر کرا کرا پھر دنیا رکھیں گیر نہ کرا ماتا او بے با حیاء من شوشی دا حیاء دا دی حیات مدینه مخوض دا تکا چه دا حیات کی کمزرین وری حیات کی نقصان وری دکا قوت حیوانی کی نقصان وری نو حیاء اثر کی بدو کرنو کی حیات سنی سماتا بدو کرنو حیات سنی او سیاه چه زد تقریر نشن کو ایماتا حیات سنی زد مخیمون نشن کو ایماتا دا حیات ندا دا زوف و قلب دا دا زنه دا لا کمزوری دریگی بزدریگی پکی نو اصل خبر دارن تامیشه دی پرای که سید یو کار آغا نکی ایکی دروری ناسی دیگی تا با کئی بیاده با کئی بیاده با کئی حالا با دروری دیگی آکار نا مجاهدین دلی مئی دلگی خود کار کئی آغا اصرادت چی کنن آمو چه زواتی یو سایو گو تمرد خمیشه دوست طبیعت مورد خراب ایچ را ننکی دکلو که چه کرا کسرو شی کنه چول اشبا خلق و دیو های بس کنی یه نمی سنکای چه سرائی مرکنی و مجایدین لگی بلی بلی بلی لمنی رشدرانو که علاقو تقریبا دا ستارا تارا سنومر بیو گیه نمارا بلی لیر مولو پلاری ماتا دار دفاتی لاشی اپا او و بس اغتا شهدت شاو کن در تیر رمضان دا بار رمضان و یک اغا شیش اپا رون زلارون موری وسن خفا دا بی اغا چه خوب که ولی دو چه پروتا خوبه ولی دا در توک و سلالو چه اغا دواری رو رفای شوی خوب دا کنه پیسه را پیسه اولو رویتو نغایی که یه خود تاسو ار وقت ما جنت نرو باسو چه ما تا نره وی اخیق شو کنم بس اخو وده انتظار نو دو تزو وده نکو خل مدوی و سوی وغان شایدن شو دنان شاید شو نو اصل خبر دارن یو جل وری دار بعد دری دار او خویو عجبا صفت دکنم نو حیا په بدو کرنو کی یو جبن او بزدلی بزدلی لکه څرنګه دا بزدلی دی علما و داسې هلته کښېم بزدلي داسې پیسې جګولو کښې ګویا داسې خبر دی چې بعضو خلکو ګنجیت کړه په پوړوکو نه نه نه جاز به سره وکړه ببرۍ دي کوله نو په بعضو خلکو ګنجیت کړې لاړه نو دا زه کمزوري چې زه مضبوط وي که نه پر وایلې بہرحال اس کا حیا تو کلا جا تغیر در دا حیا یو تغیر در تو انسان تا عجز کیجی جو خوف دے نزدت دے آئے بنا جو خوف دے نزدت کرو دے آئے بنا نو اللہ پاکو الان کما کانا اگو تولو تغیراتنا فوق تا بالا تر در اللہ پاک بنے تغیر آنر تا اللہ پاک بنے تغیر راشی یو بلا خبرم واقعی نما مخی بین کری هم والتا که و مانا یو منا تا پوست کو یو سای مرشی در طور خلقی ای اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر و اللہ الحمد یعنی دا اللہ اکبر دیکی ما خودی رو کتب نکی ولتا ولو خدا خو چیتا نفتا دا ما دا خو بیر خبر دا خطا که فکر ندکر مقصود دارد که ملای من دکی چکلت تو یو حال نه بل حال ته تغیر ده کړم يوحنا كل حاجة سويلة. الله أكبر سبل على دي تغيراتنا بعلى سبل فلاكي تغيرنا لسي نبي تغسيشي سيداوكي يا يوحنا كل حاجة منتكلش ساسي دي موت تكل حياتنا انتقال موت ترالو لا انتقال لا. الله حي لا يموت الله نشهد عن ذلك أغابا قال أغيبني فنان رسي نذكر من الله أكبر الله أكبر ما تجد أخو تقديراتك ما تجد تقديرات لي كي فانتقالاتك تقديرات لي في يوحالنا بل حالتا انتقال كي لكي تفيل لي الله قال تغيراتنا بلا سرد قوت بعلان مقصود مداو تقول يا ستي هر يو فعل دي پر هر شيء ما دي دي پر يو ابتداء بل انتهاء دلتا دي در حياة اول معنى ابتداء اغو تغيير ده لكن دي تغيير بده تقوم خيم ورطن كي دي اغاد ترك دي هل ياذ بالله سد ده در سد يو عائل ده حرام ده در سد تقوم ده تقطع كي قول دي دي بعد تاتا دا حياة غالا معنية عشا حياة سبكة وحياة نمكة والسود قوش دا حياة غالا بيسر الترس لازم جو سود دي فيش سبب تادا دا منصوشي دا سود قربة حرام خوي دي عيب انتصابنا نسبتنا تتدينا درجي خوف در ترالو حقشرا ترس لازم جو نو كن يو شاي كما يبا مبدأ تغادي الله ذات طرف ونصر لي بالتري الله فاق ألتا مبادي ني مراد غايات مرادي فاسا قولي أول بسم الله كي رحمن ذكر در رحيم ذكر در قطع سيادي ألتا مانات كي كي هم زايا كي رحمن در رقة قلب تي فرقة قلبنا الله منزه در رقة قلب دي تكون خيم ونطف در أغا إحسان در إحسانات يعني الله فاق إحسان كون كده داتنا ان شاء الله قال الياذ بالله جسم ده اغي قلب ده ده غارتي نرم شي ده باغي بني ده غاوت ده ده مانا بنا آخر ندفع تاسه ده تتابير ده كي ده غايي تابير كي جو كم شاي اغي بني مرتب ده كم شاي غايا ده خدا علم ده ده علم لا لجاية تكسر اكتصاب كي تكلفنا بدل كي لكن ده جو كم غايا ده اصل مقصد تاسه اغدا تغا الله معرفت مقصد از علم چیز معرفت کرده گارد مولا علم سیطان شلطه مولانا غرب از علم چیز ای حل مشکل هست شلطه بیو خلو ای پولی لاؤو کن حل مشکل هست برانو گروه مسئلو حل مولانا غلط شدی مقصد از علم معرفت کرده گارد دخلو ای معرفت دخلو ای اهم شای لگن قادر ای پر زرک برداشت کن ستری برداشت کن یہ دنیا زندگی مقصود حوث رات لیگی چل قویم ان اللہ لا يستحی ان یجرب مثلا اللہ پاک نپری گدی چو اگر دیو مثال یعنی بیان کی مثال مفعول اول دا مثلا دا مفعول اول دا ما کم یو مثال تری کم یو مثال تری بوری دا ما اغي كي عموم دا او بي اغا عموم كي ابحام دا لك حيوان عام دا دي حيوان دي عموم دي وجنه ابحام دا دي حيوان خب كل دا خارج كي خنو موجوده كي اغي نبا نوية تا انتقال كي دي حيوان انسان دا حمار دا بقر دا كم يدا دي اغي دي بعد هذا الانسان دا جزيات كي جزیاتی کی بے معلومی مقصود دا در کہ اصل کی ما چکل اغتی عموم دا ابحام دا لکم شاید چا حقیلی چل کوئی ستکی اغیر سلک غم لکی مبہم پروتی و یہ شاید چا لویلی حریلی لتی یا سوکتا معلومات آسلی صفات آسلی لیاری تکو سنکی چا غیزات رضا ملاقاتو کن دعا اور نورم حجز صاحب قابل ذکر نہیں خصیصی اگا دغا سے مبغم پی ننتا سگوڑی کر شکم خلق باعزت کی نامور خلق دی کل دنیا خلق کیجن ابهام ابهام پکی نہیں او چکم غیر معززی اقام ابهام لگا تو ہے کہ ما خود تو پیجنی نہیں سفام تو نکل ما تو پیجنی نہیں کہ پیجنی تو غم سکی مبهمی کرن قول گورے کہ کلا ما کیا نورا لو نو اغو امثال تا کہ خصیص ترین امثالی على مقام بيه ومم رغبتنا ذكر زي أي مثل كان أي مثل كان كم مثل سي على فارج مقتضي حال جهلات غاري على إبني بلغت خيئة يجي تكرا قرآن فارج أعلى مرتبة بلغت كده ولي ذكر كم شيء مقتضي حال ده تلو مقتضيات تبني على علمي يالله فارج أغبي عنك الله پاک دا نفر گذی پیش بیان دی مثل کم یو مثل تلی ما نکرت موصوفت بما بعدها دا ما نکرت موصوفت بما بعد اخفل سرم لیچه ما نکرت موصوفت دلتا ما دلتو کو پشیعن بلی ما اسمیاسا او چه ما اسمیاسا لدا کی مفوریت صلاحیت راغلو او موصوف ما بعد سرم اکم لما بعد کل کوئی بعودتن فما فوقها دس شئی تغاز تغییری یا اصغری یا اصغری بعودتن دا خوی جزی شئی دا ذکر لیکن دینا مانا دی وسیعت دا اخذتی لگتو ہے تو اللہ فی السماوات اللہ فی السماوات آئی مثال لکھر دا فی السماوات دا خو محل لکن اور اللہ علم دا اللہ علم ذات دا دی علم ذاتنا کم اوثر دا اغاب معبودیت دا اللہ یعنی هو معبود السماوات هو معبود السماوات اللہ سر معبودیت على جنسه بل ما بوز نفسه بعوزة لمخلوقاتك دليل حقيقة لدينا معنى دي وسيط دكا تقل صفتي أغيك معنى وسيلة هذه كعلم يجن علم أغينا لا وسيط أخفيش وتتالي بصفت بيانك تدا عمل كون دا زايد ون دا زايد ألوك عمل كزايد كنكيش بيعالت هاي دا تشبیب علی گیا دا تشبیب علی گیا سمجھے ہوا کا زید اوہ زید کہ خلق کے معروف ہو یا غدے اعلی امتیازی اوصاف ہو اوہ اوصاف دکی موجود خبورا ذکر مزید کرے ہوکن ہوا کا زید نکاب خمو مسئلتی پر رہا لکن تشبیب علی گیا نزلت هم بعوزة مياسي قرر دا بعوزة هو البقو بقية مياسي قول دا بعوزة كارثة وصفهم عراله بأس وقت يشو خديان تنفشكي دا لجاي قانون تاكي نفعي جاي دا وراء لكاني جانا أخذ دقا سكرتي فتيجي دانا بس سبيل مني مياسي خلي دلتا ہے وہ خی کر بیدل ندا سر بیر شو خوالا کی باعث شو بیدلتا ہے وہ خی دسی بیدلتا ہے باعث شو بیدلتا ہے وہ خی دسی تو المخی سرسل کیا باعث شو لکھو تا بہو زائی تسمیہ دی محل پیس اللی حال سر بعوید سر نو اصل کے دام یاسی تیزا غدیر حقیر دا دیر سکتا دینا وصل صغیر و اخلان مفرد البعوض داد بعوض مفرد دا بعوض جنس عام دا و زخار البقت دا بعوضان اواری میاسی بیائیش وڑی وڑی میاسی مخی میاسی دلتا کوهار کی وڑی وڑی غفی میاسی نرید اوز دا دوزری کل اکی گی تو کوهار کی میاسی دیر غطری علاقا چیتا نالی ویدا کل اکی نگلی کرچین میں اسی کرچین سنگ رو رسی او گاڑی کے خلق ناستے او گوبنی کینہ سے گاڑے کوار ترور سے جو کر میں سے کوار ترور تاسو تا بدا یادی کنا تو میں جائے ہو دا اصل کے مثال دے دے گئی کئی اکثر اولیاء سرا لوڑے خلق سرا دا اللہ دا محبت یار سر پہنگی دے دے دے کنا مثال دے دے میں جائے ہو اگر چیرہ دا بہترہ سلال لے بہترہ مغلی لے خبر ہے بچی بڑا بڑا سر لڑی میری موقع پیا میرا کلا گاڑ کہنا زر پرفیل تین خاخ اکامتر رانا دا اکامتر ایسی پر خاخ ای خاخ تو کامتر او رد دا اکامتر بیتر دا بیزان وارد اوی داسی اولیاء اللہ نلی اگو سر خلق تعلق جو رئی بیاسی نیسی کلو ساتی رئی ویلی دیدی پر ایسی کم کمایات اوی جا آموتا مانتا کش غرض دادا چا اصل که دلتا تو کم تاثر ذکر سے میاس تھی دا دا کس میں یہ غطی دی وڑی دی اصل کے میاس تو ہوا سرا دیر دشمنی دی یا چی دا ہوا ندا دا مارام دا سلمان سپا مکی دا ہوا کری وار بس من خالا چی مدعی مدعی خوش اگا خون حضیب شی کن پیسا خوالو کی دی اگا چا چا دا بومن دوائی دی چی دی نو دا تنگی دی میرے پیسا تھی کہ خود بارا بوئی کن تہوار کی جو ہمیں سیدھی ہوئی لو غرض ذرا کہ اصل کی دل کا اوانی نے کی کوئی اگیتا باو جتن یی مقصد تحقیق کرنا کہ تحقیق دا لو تحقیق کی تستمر وری اگڑے مثال سے خبر اگڑی فما فوقها پر اگر شے کا غازی نہ فوق ہوئی اس کا کوئی اے اکبر منها دے میاسینا لوئی نو سیغر او کبر وی جایا سی دا پا کم کی رسی مقدار کی رسی اے دے مانا دا دا سی جسمت کی جسمت کی فما فوقها لیکن کتا سو خیال ہو کئی کرا معاشی ایش دوری خبر سیدی فوقیت پا حقرت کی دی یا فوقیت پا جسمت میں سے لگ مچ غد کا عنکبوت غد کا مثال خبر اب ٹول گئے نہیں اللہ پا لیکن مقام سرا چے کلت آغا لوئی والا تحقیر کی والے کر داری خمر آتے یعنی دانا حقیری میں سنا حقیری اللہ پا ٹول گئے نہیں مثلا لگا حدیث کے رفیق اللہ پاک کو نزدیک کہ دنیا قدر جناح بعوزت و جناح بعوزت دمیاش کی وزر نو کسے تب یو غرب نہیں رکھ رہے دنیا اللہ پاک نے یا کہ اس قدر نگے کسے رکھ رہے گورا یو کل بعوزت یو جا کہ یو جن تغا وزر تا جناح بعوزت او جناح بعوزت وزر سے کوئی دا پا حقرت کی دیر خم مناسب دا یعنی معنوی جی حاصلہ اگا پاس کی کول بیرو اوز اگا خبر کئی کہ ان اللہ لا یستحی اللہ پاک نتا سو حیاء سل قوی لا یستحی وہی دا یا ستی کہ سلط اگا شای محتاجی تدیغی ایجاب متصوری یو شاید که ده دایای زیدن لیسا دی جبان دا جبان نده بزل نده خدا تا دا ممکن ده کنه دی جبان صدیق سی نمولو نغا عائد اول نسل اللہ پاکو دیر متعالی ده لوی ذات تا وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم جدا اللہ پاک اگیتا حیا دغه تغیرات اکل سره لشي دا خو سنت سره ضرورت نشته دغه چې امکان دي ثبوت شته نه ده کنه یو شی ته غیر ممکن ده وجود نه لري څه به دی چې صرف اول سب کې وجود وګوري لکه تاسو چې موجب هغه وجود موجود ته محتاج دی بهرحال دلته کوم تاسو حیات موږ مخکې بیان وکړو وساغت له صحیح اے لا یترکو بیانہو اے لا یترکو بیانہو اللہ حیا نہ کئی یعنی اللہ پاک دے اگے بیان نہ پری گئی اوز گورا اگے حیا سرا ترک لازم کن اگے حیا سرا ترک لازم دا چی حیا کئی عبد کار و نہ کئی او چی حیا نہ کئی زمنہ چی اگا شاید کم دا اگا بتانا پتی کی گی اگا بتانا تا منصور کی گی چه حیا دې نه وکړه عیب یې ته اوسې بدکار دی وکړو او چې حیا دې وکړه نو هغه حیا چې کوم ده هغه ده خو الله پاک وایي چې دا عیبونه دا وړو وړو شیونه دا تاسو دا وایي چې دا عیب د ده نقصان د خدای ولې بینې دا څه شی عیب ده عیب خو هله وي چې ممثله هو سره برابر نه وي ممثل سره خو نه وي دا خو کمال ده عین د مطابق کې حالاتو برابر تقدیر کی مشاہدے کا دفاعیب نہ رہا لا یترکو بیانہو نیفی دنی بیان یعنی او اللہ پاک او بیان تو یلی لما فیه من الحکم لذی اغنا اس حدیث کا طریقی یہ حکمت نمنا خدا کلام کی ہمیشہ حکمت تھی یو غرض او بل حکمت افعال دے اللہ پاک معلول بالاغراض رہی خدای ہر غرض اگے تا منتظر نہ ده بلکہ ټول کمالات اللہ تا حاصل تا سمولا موتا یارو کې ډېر کمالات موږ نه پاتې کوشش ته چا سین کو نه شو اصل دا غواړي چې ټول اس پای بده تو نه شو کو دا وګورئ کې چیرې دا خلق اولیاء الله ټول امشارو کې نه دي موږ ورځې وساتو کم زیری ہر وقت محتاج اللہ پاک پیدا سے کمال نشتا جگہ حاصل نہیں تول حاصل دی لما فیه من الحکم نو حکمت اگر فائدہ غیر تی اور یہ غرض فائدہ اگر جان تی لکا پلار بچی جائی کہ بچیا علم حاصل کا سباب اخبر خوشحال لی تا تو پک فائدہ دی نہ ہو قبر کو پرو نہیں تھا جب قبر کے پرو تم تا تخبر فائدہ ہے نہ حکمت اگری تا غیر فائدہ غیر تھی اللہ تو کم کار کئی تو لا فائدہ مخود چلے سے اللہ کو محتاج رکھا نہ تو کئی چلے ما فیہ من حکم اگر حکمت نہ یہ قرآن پاک کوئی دے پڑا ممثل لہو دے پڑا مثال تراؤے قرآن ساکے کو اور چو قرآن دا کی عمل ہوتی تو انہوں نے فائدہ نہیں فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من تقاط شديسا ما موسوعة بما بعدها مفهوم السالم أي أي مثل كان أو زاية يا ذا ما زاينة ذا ما يحرف يا ذا أو ما يحرف يا مفهوم لغتي حرف مفهوم لغتي أو سؤال بيدافر كما يحرف يا ذا اور زید دا اللہ پاک کلام کو جے زوائد نہ پاک دا دیو شہر آلو تیش دا زید دا جو کلام کی عیب رہا ہوگا نقصان لڑو دکا لیائی چلی تاکید لخصہ کے ما کا اسمی آوا ابحامو اغینا خصصت بعد دو لیکن تکلا ما خیفیت تاکی دن تارارن نوغا خصت نوران زیاد شو ابحام نوران زیاد شو او تمکی بعودتن کم ذکرو اغا تا تا ذکر شو که مفرد بعودی هوا صغار البقی بعودان اغا اگر چه دلتا مفرد دا لیکن دی بعودی مفرد اغی که دا ابحام دا چه دا میاسی مفرد دا مفرد دا دام و فرد دا دای واده کومه و مړه دی غانالو خاصه سره کړل بل په حیوانات کې دا نوع حقیر ده خاصه په اعتبار نوعیت ترام ده او په ځتر سلیکې په هرې باندې کدای کدای دای به امرالو خاصه سره نو ما دا هغه سره تکیرالو تکیر یې خاصه لو سما بعدها المفعول السالم جدلت مفعول اول مثلا ده او مفعول ثاني بعوزه ده على نقل جدي صحيح تبيان كي مثل بعوزه لرا بعوزه ده مفعول ثاني او اوا مثال بيان كي فوق دي بعوزه تغا اغنى اكبر فهرار يما اوا مفعول ده اسمياده يا ما يخلص يا ده فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق حتى وخلدي تغو إيمان ردب أغو قدبن بريدي أنه الحق كدا مثل دا بيان مثل دا حق دا واقعين في أمر سلام دا برابر دا صدق وكذلك أو صدق وحق فرق دا دا كسره جيتي هي كدا كلام دي واقعين سرا برابر دا وحق أغيي تكون شيء نفس أمرك محقق ومثبت لقطاس حقيقة ما جاءت في قطاسي حقيقة من حق الأمر إذا ثبت واقع نفس أمرك نقول أصل ذا كذا حق شو إذا دمنا كذا أمر نفس الأمر واقع هذا صحيح ولا بين كريدة دروغ نستبك كلام نزد كي واقعيتا واقعه ذا اول واخلي المراد هذا جدا نفس امر كي وجودي حقاري لري ثابت وحق ذا الحيث اغو داي تدور تفاي الحق الثابت الواقع موقعه واقعه وزايد وكو اخقل بني دا عندها زايد وكو تا سلام کی برمی کری کنا یا بزرگانی و آقای برانو شده گرمی شیو وی خدایا تپ موکی دی برانو کو تپ موکی دی برانو کو دا خبر اکو اللہ فاتنو تا غرالو الام که بیر کفاک اما کاری کتا دی موکی و تمو کشناس نئی الله چې کوم کار کوي دی نه هغه یې وکوي دا خو موږ ډېر کمزوري وکړو برداشت کوی نه شو څوک وایي چې یاره غرمه ښه ده که سړه ته ورته یایه چې غرمه وخت کې غرمه ښه ده سړه وخت کې سړه ښه ده ویلې ځکه چې کوم وخت یې الله تعالی غرمه راوړي خو دې غرمه مې وکوي که نه ډېر خبرې ډېرې فایدې په غرمه لنواجهات طول قرمه كي فايدة كي يوغا لنواجهات كي لا أمونش انقرانش وغير وغير لا أكثر دير في قرمه كي فايدة كي لا طوري بلدي قدوان وغير لا تكلم بجمع شيء وغير بدير يخطن شيء لن يي تيرا وقت يتير وطا بلدي لذكي دي لشي قول أمون لذكي دي لشي قول آن إذا تقول لما دخل عليه ذكري وجد عندها رزقا اخو یو کرامت دو کرامت خوب کی نشته یو مسلم یو الله پاک کوم کار ته کوي کنه هغه هغه ما او کوي نو کوم علمان دي هغه پیږي چې دا واقع ده په موقع خپل کې لر رد هم د جانب دی رد دي ته یې مرادان دا علمان دي هغه کوم رد کوم کار کوي هغه واقع سره برابر دي صحیح برابر وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أغودا ويناتي أي شيء الذي أراد الله بهذا مثلا ما تغنى مبتدا وذاب ما الذي أي شيء قم يشهد أغسل الله رفيده بهذا فدي مذكور ترى مثلا لجادل مثلا دا مثلا تمييز دا تمييز دا ولذلك في ذلك نسبت كي إبهام رالو أغا إبهام دي فون تكو كي بيان كي كم نسبت تر أغا مقصد أن كي نسأل رول دي أي بهذا المثل قرب دلتا مثلا تمييزو وسيبتا هذا ترى مثل تفجر كو كي بهذا المثل ودي مثل ترى دکا چه حاضر اسمی شرام دم مهماتو نجی تاقی سرح یا دسی شرحاتن شرشی یا عبارت جو سرح یو موصول ذکر شی لکا ذالک الکتاب لا ریب فیکا سیج تیرے پس مخی وما استفام انکار ما دا استفام انکار دا مبتدا اون مبتدادا زا بمانا اللذی او زا بمانا اللذی سرح بسلته متلبسا بسلته خبرهم ذات حال كونه حال كون لذاته كائنا بمعنى الذي تغافرا فمناجع الذي او متلبسا بسلته او متلبسا بسلته عليه قل ذا خبره ذا ذات كموصوف لصفات سرسوم دا خبر دے دے مرتضا دا مراد آیا ای فائدی فیه کم فائدہ دا فدی مثال کر یعنی جہلان انکار کئی تم سیدہ پکے نشو مائے اسلامیہ انکار و خدا کلام رب شکن اعتراف شو جو کم خلق اگا قرآن نمانی ای جو گورا زباب تا گورا انکبوت تا گورا دا خدیل نمانی دیکی تا فائدہ دا لا فائدة في ما يسمى إنكار يسمى فدي إنكار تود إيش فائدة بقنا هذا كلام العياذ بالله بفائدة وجلت ما قبل كتا سداه فأما الذين آمنوا فيعلمون أبيك لا يغي قسم ده مقابل ده يو قسمي يو قسمي قسم مقابل تيش فعل حرف لا تقول كسين دي فرق هي ترفض لعلت له شيء يعلمون أما الذين لا يعلمون أما الذين لا يعلمون مقابلة دا غوري لا يعلمون لكن لا تكينا يا ده وكينا يا أبلا قوي دي سعيد وشي سعيدة ايش درب استباسة ايش دانا يكسي كي جوهر فروش استيا بيلا ورد چه دروازه بندی که نه پتا نلگی تا جواهر خرسایی که آسه کنجکی ده مشکنی ایجا خرسایی مراد آدم چه ده انسان رو چکنه ده ایوه خزانه آدم ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان ولو الفؤاد الدلیل مراد سده خاموش ده تا تا ایت پتا نسته چه ده نان ده اندرون کم معنی دی اغا معنی فضول خبری کئی او یا سکی مدی او علمی جواهیری داکن خبری کئی نا او چکلا خبری کلاوشی فتا چو دا خو جهل محر جلسی دا جلساوان ناغا جلسی کی سای وزر دو آمولا مقتدی پاتی دا خو تیم پورا ندا خیتا خبر بیو تاو بازی امیلا بسخیو دا خو جهل تفریو که پس جایی شروع تکیت شما اول نیتا جایی تیسی او کنا افلانکای دست لی افلانکای دست خیلی خبر خود برابت فاتش اللہ و نفر انشاءاللہ سوالی کنید